Să mă văd odată socru. Mi-a dă inima ca foc. Să mă văd odată socru. Socru mare mă văzui, mă, la nunta băiatului, mă. Și-s nebun de fericire că băiatul meu e mire. Deci iar când s-o plică această seară. Și bine, domnul Gramote! Am o nură ca o zână și la suflet fată bună. Am o noră ca o zână și la suflet fată bună. Și băiatul mie cu minte, mă, dă-le, Doamne, dă-le minte. Le doresc case de piatră, mă, supărare niciodată. Socru-mi-i bine de tine, că-ți dă duși fata la bine. Socru-mi-i bine de tine, că-ți dă duși fata la bine. Fetița-ți o mărita și mă, și de grijă te scăpași, mă. Cu alesul ei de mână, mă, pleacă în casă străină. Le dorești casă de piatră, mă, și nepoți să-ți dăruiască.